Entwate nyingi zitulumbye mu Uganda yatu. Entwate fogo zinamanya kinalekaki. Tulina olukokome lwa kokolo alumya abantu. Mukenenya naye bwatyo abalungi tabalese. Omusujja gw'ensiri nga gulumya abantu. Olumbe lw'obwavu nga lulumya enseno. Waliwo obulwadde bw'ensudde nga dizizi ya naku. Ekirwadde kyatuzinda nga kirwadde kya tampunyo. Okuyombayomba wamma bulwadde bwa naku. Ennyomboyombo nyigi zisuse basebo. Okuyombayomba wamma bulwadde bwa naku. Ennyomboyombo nyigi zisuse basebo. Mama benseno mutu ya mbulwade bwavawa. Mbuza bajaja abaluji fetu salegaluwa. Bunu myo mutuwe nebune myemere. Buli woda webuli tusale magezichi. Mbulwade bwakabi bubo kuyomba yombanga. Ugenda mumye bizanyo eyo kumbula sala. Changu mubyo bufuzi eyo bikonde byenyini. Banadini mwongere mukulyowe myoyo. Okuyomba yomba bulwadde bususe basebo. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Owenjogera mbi jenseno ekudde ddalu. Okuyomba yomba bulwadde bususe basebo. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Alwana siye solution itule tukanye. Okwesu nasuna tekulaga bukunjufu kuba kuwebuka. Katonda ya tonda pona bantube balike batayaye. Okuyomba yomba siye solution itule tutese. Okunene ngana kumala bisera gansi bya kuleka. Okulwana lwana siye solution itule tukanye. Okwesu nasuna tekulaga bukunjufu kuba kuwebuka. Katonda ya tonda pona bantube balike batayaye. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Temumala bisera mwebyo. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Hakuna faida. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Kupoteza wakati. Ennyombo yombo mbinyo bulwadde bwanaganga. Tuzimbe kwanga yafe. Ganga.